तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले, तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सबके पोल, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन एक तारा बोले, तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले। अब चोली है बनी, चोली से आगे क्या होगा, चोली से आगे क्या होगा, ये फैशन बढ़ता बढ़ता गया, और कपड़ा तन से घटता गया, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन एक तारा बोले, तुन तुन क्या कहे ये तुमसे, एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन। तेरी ऐसी तैसी सूरत है लड़की जैसी, तंग पैंट पतली टांगे लगती है सिगरेट जैसी, लगती है सिगरेट जैसी, देश का यही जवान है तो देश की ये संतान है, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन तुन तुन, एक तारा बोले।